أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. سورة الطلاق دا مدني سورة دي نازل شوی دی ورستو د سورۃ الدهر او مکی د سورۃ البینه نه. ترتیب قرآنی کې 15 نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې 99 نمبر سورۃ دی، یو کم سلم نمبر. دې سورۃ ته دویم نوم سورۃ النساء القصرا وای، یو غټه سورۃ النساء وای. مخکې راغی بیان شعر او دا صورت چې دی ته سورۃ النساء القصرا وای، دا وړوکې سورۃ النساء دی. مخکې سورۃ النساء کې تفصیلی احکامات د زنانو ماشومانو او د یتیمانو هغه بیان شوله، نو دې صورت کې الله تعالی مسائل ذکر کړي، هغه مسائل چې هغه تعلق ساتي د زنانو سره هغه احکامات الله تعالی بیانوي. رب دې سورت د ما قول سردار مخکې سورت کې الله تعالی ترغیب بیان کا جهاد پی سبیل الله ته، د الله تعالی په لار کې جهاد وکي. نو دې سورت کې الله تعالی وایي چې جهاد کوي خو لیکن د دې امور لحاظ پکې وساتي. دویم رب د ما قول سردار مخکې سورت کې الله تعالی ذکر کړل چې تقوا و پرہیزگاری جان کی اختیار کئی، نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ پنځه فائدې ذکر کئی د تقوا و د پرہیزگاری. څوک چې پرہیزگار ای، څوک چې متقی، دا هغې دا پنځه فائدې دي. نو دې کې پنځه فائدې بیانېږي. دعوه د صورت دا امر پر رعایت د حدودو شرعیو باندې، د الله تعالیٰ د حدودو او د الله تعالیٰ د شریعت پابندی وکئی، او خصوصاً هغه معاملات چې هغه تعلق ساتي د زنانه او د طلاق سره، د زنانه او د عدت سره، نو دا غیر ډیر زیات پابندی وکړي د شریعت، چې شریعت ته کوم حکم کړی دی نو په هغې باندې عمل وکړي. یا ایها النبی، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، په دې آیات کې اته جملې دي او په هر جمله کې زان نزان له حکم دی او په هغه کې ډېر حکمتونه دي. د دې صورت په ابتدا کې یا ایها النبی ولې ذکر شوی دی؟ مفسرینو لیکلی دي په دې کې اشاره ده دې ته چې احکام شرعیه هغه به صادریږي د الله تعالی نه، خو تاسو ته چې در رسی د پیغمبر علیه السلام په طریقه به در رسی، د پیغمبر علیه السلام په لاره به ته در رسی. هغه احکامات تا ته الله ډایرک داسې نه و چې داسې کوه داسې مه کوه، ته چې الله ته ځان رسی او د الله تعالی نه احکامات اخلي او د الله په شریعت باندې عمل کې، نو د پیغمبر علیه السلام په طریقه به کې. یا ایها النبی کې دې ته اشاره ده، یا ایها النبی، اے نبی صلی الله علیه وسلم، اذا طلقتم النساء، کله چې طلاق ورکوئ تاسو زنانه وته. مفسرینو لیکلي دي دې آیات کې دلته کې تقدیر دی، اصل عبارت د سره یا ایها النبی قل للمؤمنین، کله چې دغه وایې نو آیات باندې بله پوه شئ. یا ایها النبی، اے نبی صلی الله علیه وسلم، اذا طلقتم النساء، ته وایې مؤمنانو ته کله چې طلاق ورکوئ زنانه وته. او د النساء نه مراد زوجات دي، مراد دي یعنی خپلو بیبیانو ته طلاق ورکول. فطلقوهن، نو طلاق ورکئ هغې ته، لعدتهن، مخکې د زمانې د عدت نه، مخکې د زمانې د عدت نه. که داسې ترجمه وکړله چې لعدتهن طلاق ورکې هغې ته په عدت کې، نو په عدت کې څنګه طلاق ورکې؟ د دې څه معنی بیا جوړیږي؟ نه، مفسرینو لیکلي دي لعدتهن بل اتفاق د مفسرینو، د عدت نه مراد په دې ده کې زمانه د طهر تی مراد ده او لام د توقیت دپاره دی. نو څه معنی به دا کوي؟ اذا طلقتم النساء، کله چې زنانو ته طلاق ورکوئ، پطلقوهن، نو طلاق ورکې هغه زنانو ته، لعدتهن، په وخت د طهر د هغې کې، د طهر په وخت کې کله چې زنانه پاکه ده نو طلاق ورته ورکه. واحصل عدت او تاسو شمار کوي دا عدت شمار کوي مدد عدت هغه شماروي. ابن کثیر رحمت الله علیه او دغسی نور فقها کرام او مفسرین د طلاق او اقسام ذکر کړی دي د دې آیات په تفسیر کې. اولنې قسم د طلاق دی سنت طلاق. سنت طلاق دی ته ویل کیږي چې زنانه دا د حیض نه پاک شي، د بیماری نه پاک شوله، نزدیکت ته نه دی شوی، نو دغه له طلاق ورکې یو طلاق په یو طهر کې، یو طلاق ورکا په طهر کې، وا طلاق ورکې یو طلاق ورکا، دې ته ویل کیږي طلاق سنی. دویم چیرې طلاق بدعی دی. طلاق بدعی دی ته ویل کیږي چې څوک خپل زنانه ته طلاق ورکی په حالت د بیماری کې، او یا زنانه د بیماری نه پاک شي، غسل وکي، نارینه او ته نزدیکت وکي، او دا پته او ته نشته لري چې دا حامله ده یا نه ده، په دې وخت کې ورته طلاق ورکی، دې ته طلاق بدعی وایي. فقهاء کرام هم دا ذکر کړی. او دریم هغه طلاق دی چې هغه نه سنت دی او نه بدعت دی، لکه نابالغه جنۍ ده هغې سره دې واده کړی دی، هغې له طلاق ورکی، او یا بالکل بوډۍ زنانه ده هغې ته طلاق ورکی، غیر مدخول بها ده هغې ته طلاق ورکی، دا نه سنت دی او نه طلاق بدعی دی، دا په منځ کې یو څه شی دی. بس په فقه حنفي کې دا ویل شو دی یو طلاق احسن دی، یو طلاق حسن دی، او یو چیرې طلاق بدعی دی. فقهاء کرام دغه اصطلاح استعمالوي، مفسرین او محدثین دا استعمال دا طریقه دا اصطلاح استعمالوي، یو طلاق سنت دی، یو طلاق بدعت دی، او دریم نه طلاق بدعت دی او نه سنت دی، په مین مینځ کې دی. بس نو دې دی کې الله تعالی دغه ذکر کوي، یا ایها النبی، نبی صلی الله علیه وسلم، وایا ته مؤمنانو ته، اذا طلقتم النساء، کله چې طلاق ورکول غواړي بیبیانو ته، پطلقوهن، نو طلاق ورکه غی ته لعدتهن، په وخت د طهر دغه کې، زنانه چې بیماری نه پاک شول نو په طهر کې لعدت ورکي، و اصل عدت او شماروي تاسو مدد عدت شماروي، مدد عدت حسابوي، وتقوا الله، یره کوي د الله تعالی نه ربکم چې استاذ رب دی. تفسیر جلالین معنا کړی دا وتقوا الله اطیعوه فی امره و نهیه، تاسو د الله تعالی تابعداری وکړئ، د الله تعالی په اوامرو کې او د الله تعالی په نواهیو کې. بل حکم الله تعالی ذکر کوي، ولا تخرجوهن، نه به وباسئ دغه زنانه ولره، زنانه لدی طلاق ورکه د کور نه به اوس نه وباسئ، ولا تخرجوهن، نه به وباسئ دغه زنانه ولره، من بیوتهن، د خپل کورونو نه، ولا یخرجن، او دغه زنانه به په خپلم نه وځي، الا ایاتینا بفاحشة مبینه، مگر که چرته راتلو کې د غزنانه په بدکارۍ ښکاره باندې. دې جمله باندې ځان پوه کړئ، دا زنانه په خپلم نه وځي او تاسو به هم نه وباسئ، مم بیوتهن، کور د خاوند دی، خو نسبت زنانه ته شوی دی د ادنا مناسبت د وجنه، د ادنا مناسبت د وجنه چې دا زنانه کې اوسیږي. زنانه په حالت د عدت کې ده، په خپل بم نه وځي د کور نه، او خاوند به په زور باندې وباسي نه، تر دې پورې چې د عدت درې خاون پرې کور کې تیر کی. ولا تخرجوهن، الله تعالی وینه به وباسه. نو لنډه مسله په دې کې دا شوله چې زنانه لا په حالت د عدت کې د کور نه وستل د حرام کار دی که خاون یې وباسي، که زنانه د کور نه په خپل وځي په حالت د عدت کې، دا بیا هم حرام کار دی، بیا هم نجایز کار دی. نو دا مسله په دې کې بیان شوله، ها الا ایاتینا بفاحشه مبینه، مرگر کار اتلو کی د زنانه په بدکاری ښکاره باندې. د دې دوه مطلبونه په سرینو بیان کړی دي، یو دار چې دا زنانه بد زبانه ده، فاحشه مبینه مراد لري سره بد زبانی ده، خضر طلاق ورکل خاونه، اوسې طلاق ول سور کړی دي چې هر څه په دغه باندې راغستل، دنیا په سر باندې راغستل، بس د خواخې سره جګړه ده، هر وخت کې د سخر سره جګړه ده، د نور ماشومانو سره جګړه ده، طلاق ورکړی دي، اوس په کور کې لیزانې لیونې کړی دی، ځانه چې لیونې کړی دی، بس توی وزه زه خپل کار کوه ته، نو بیا په داسې حالت کې استلی شي. دویم معنا په سرینو بیان کړی ده، الا ایاتینا بفاحشة مبینه، مراد د دینه زینا کول تی مراد دي، زنانه ده هغې له طلاق ورکړل خاونه، اس په حالت د عدت کې له الله تعالی وی چې ورې کور کې وستا سره وسیږي بدکاری وکړه نو اوس خود حد د پاره وستل په کار دی کنه په دې باندې حدود شرعیه قائم شي نو اگر کوسه عدت دی خو هغه بدکاری وکړه زینات او شولا نو اوس د کور نه وباسه د ر پاره چې حد په قائم شي الا ایاتینا بفاحشه مبینه ولا يخرجنا الا ایاتینا بفاحشه مبینه وتلک حدود الله دا پولی د الله تعالی دی دا مخکی احکام د الله تعالی دی او مې تعدى حدود الله او چاچې ورته رې دل وقت له پولی د الله تعالی نه بقد ظلم نفسه یقینا د ظلم او ک خپل ځان باندې چې د الله د پولی نه ورته شولې الله لري تاوان ورنه ک خپل ځان لري تاوان ورک الله تعالی ورته عذاب درکې لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري نه پويږي هیڅ او نه پس دا تدري صيغه د مؤنث ده ضمير پکې راځي لري نفسون ته لا تدري نه پويږي هیڅ او نه پس لعل الله يحدث بعد ذلك امرا امید دې چې پیدا وکړي الله تعالی بعد ذلك او رسره دغه نه امرا بل خبره دی باندې ځان پوي کوي خا دا صورت ګران صورت ده مدني صورت ده مدني صورت کې احکاماتي او ګراني ده تدې سمانه ده لعل الله يحدث بعد ذلك امرا او ذلك کې اشاره څه ده نو مفسرین لیکلي دي بعد ذلك په ذلك کې اشاره ده یو طلاق ته یا دو طلاق ته او د امرا نه مراد چې رغبت ده د خاوند خپل زنانه ته پروجو کول سره نه لا تدري وزن پوي کوي لا تدري نه پويږي هیڅ یو نه پس لعل الله امید دي چې الله تعالی يحدث بعد ذلك پیدا بکی الله تعالی بعد ذلك ورستور دي یو طلاق نه چاغه طلاق رجعي دي یا دو طلاق دي الله تعالی ورستو سره پیدا کی امرن بل خبره د بل خبرې نه مراد دا دی چې د خاوند خپل زنانه ته واپس رجوع کی چې دازي مخزه ده نه په طلاق رجعو کې خو واپس رجوع کیږي کنه نو امرن مراد هغه بل خبره طلاق رجعی دی خاوند ته واپس خاوند چې خپل خزی ته رجوع کی چې دا زما خزه ده نو په دې طریقه باندې طلاق زکه ورکړی دا یو طلاق په توهر کې ورکې کې دې شي سوال په پیمانه دا خاوند نو بیا رجوع واپس کوي شیخ خپل خزی ته فإذا بلغنا أجلهن نو کړی چې نږدې شي د غزنانا نیټه خپل ته بلوغ د سورۃ النساء کې مې تر دې خبره کړې و او هلته کې مې پوره پوی کړې وای بلوغ چې دی یا انقضاء العدت مراد دی او یا مجاز بالمشارفه معنی ده یعنی کله چې دا نږدې شي د بلوغ ته د اجل ته دا نږدې شي نیټې ته نږدې شي او تاسو ته ما یو ټکی ویلی دا به مونږ څنګه معلومو چې دې ده کې بلغنا په معنا د اخري انتها ته رسیدل دي او کنه نږدې کېدل د نیټې ته تاسو ته ما ویل دسې غټې غټې سترګې به وغوړوئ دې آیات کې به شاته وګورئ وروستو په امسی کوهن که د اسارېدلو حکم راغلی و نو هلته کې یو بلغ نه معنی دا نه کوي چې دا انتها ته ورسیږي ځکه کله چې انتها ته ورسیږي نو زنانه خو بیا ته نشي راټینګولی ځان سره پاتې کولی نشي کنه او کله چې وروستو دغه ټکی نو ذکر شوی نو مخې ته او شاته ګورئ سیاق سباق ته ګورئ نو دا غځې کې تاسو ته بیا معنی معلومیږي دلته کې د آیات کې چې مونږ وروستو وکتل نو پام سي کوهن له پزه راغلی و نو دې ځای کې مې دغه معنی ورته ځکه وکړله اذا بلغنا کله چې نږدې شي دغه زنانه اجلهن هغه نیټې خپلې ته نیټې د عدت ته نږدې شي فامسکوهن نو یا ایساری کې د غزنانو دره به معروفین په خی طریقې سره یعنی رجوع توکي او حقونه دی بل ادا کوي او فارقوهن یا جدا کوي تاسو د غزنانو دره به معروفین په شرعي طریقې باندې شرعي طریقه دار چې زنانه ته د رجوع نقله طلاق ته لور کړی دي بس هغه نه جدا شوله بس خبره خلاصه به معروفین په خی طریقې باندې وصلی الله تعالی یو بل حکم ذکر کئ واشهدو ذوی عدل منکم او گواهان ونیسی په دغه دوه حالتونو باندې ذوی عدل منکم هغه دوه انصاف والا منکم ستاسونه د دې څه مطلب دی یو سړی د خپل خزر طلاق ورکړله نو یو دوه گواهان دی ونیسی په دې باندې چې خلکو تاسو خبر شئ ما خپل خزر یو یا دوه طلاق ورکړی دي بیا چې واپس رجوع کړل دی خاوند د خپل خزر ته رجوع کړل نو هغه کسانو ته وایي چې ما خپل ښځې له یو طلاق ورکړی تاسو ګواه شئ خو زه ته رجوع کوم پر خپله خبره باندې زه پیمانه شوی یم نو په یو او په دو طلاق ورکولو کې واپس رجوع زنانه ته کولی شي ده یا که دا ښځې عدت تیر شو رجوع یې ته ونه کړله هغه دوو کسانو ته به وایي درېو ته به وایي چې ما خپلې ښځې له طلاق ورکړی و عدت یې تیر شو زما نه ده په کار بس ما طلاقه کړله نو واشهدو ذوی عدل منکم دا الله تعالی احکامات ډېر عجیبه دي هسې نه چې سبا له د یو طلاق ورکړی رجوع ته وکی او بیا خلک وایي چې رکه طلاق کړی خځه واپس اخیستله نو هغه ته به وایي چې رکه مول یو طلاق ورکړی دی یا مل دو ورکړی دی زه رجوع کولای شم چې څوک دوان بیا بدنامی نه لګی او که طلاق دې کړله بیخي عدت یې تیر شو نو بیا هم خلکو ته وایه چې ما دا ښځه جدا کړې ده، کر دې نه بعد څه چل ول کوي نو دا بې ځان لی بس زمانه دا جدا شوې ده ما پرېښلې دا ښځه. نو الله تعالی وایي چې په دې باندې ګواهان ونیسئ تاسو، واشهدوا ذوی عدل منکم، او ګواهان ونیسئ تاسو په دغه دواړو حالاتو کې، هغه دوه تنه انصاف والا منکم ستاسو نه، واقیموا شهادت لله، او پوره کوئ شهادت د الله تعالی لپاره. واقیموا شهادت دا امر دی گواهانو ته په وخت د ادا د گواهی کې. مخکې تاسو ته سورۃ البقره کې ویلي آیات المدینه کې چې یو د تحمل د شهادت او یو ادا د شهادت ده. تحمل د شهادت دا فرض نه دی او ادا د شهادت دا بیا فرض ده. تحمل د شهادت دی ته ویل کېږي چې یو چا گواهی ته ضرورت دی، په تا پسې راشي ګیر نه دی لاستان دی کې راشه ده کې یو د خبرې گواهی ده ته وکړه، توی ورور نه یم اوس ګربل چاته وایه. دا تحمل د شهادت دی کته کې نو الله والله جردر کی کته گواهی نه کې بس مې کوا. یو ادا د شهادت ده، ادا د شهادت په شریعت کې دی ته وای تا ته یو سړی ویل چې راشه زما د معاملات ته کې گواشه، چې گوار ورغللی وس بیا ورستو دی راغواړي قضا کې لري اوس مسله ده، ته بیا وای چې زه خونه درځم څنګه نه ورځي. ته تحمل د شهادت دی کړی، ادا د شهادت یعنی هغه څه چې تا لیدلی وو، هغه څه چې تا اورېدلی وو، اوس هغه په مجلس ته قاضي کې هغه بیانول دي ته ادا د شهادت وای، او ادا د شهادت دا بیا فرض ده، د سره دا بیا فرض ده. نو واقعیم شهادت لله برابر کوي تاسو هغه گواهی خاص ته الله تعالی دپاره، نو اجرت به پیم ناخلی. تا ته یو سړی وای چې راشه زما لپاره گواهی وکړه، ته وای چې زر روپۍ راکې جو به کم دله گواهی، که زر روپۍ نه راکې نو نه کوم دله. نه نه، الله تعالی د الله لپاره وکړه دا گواهی، او دویم د الله لپاره دا د گواهی چې هغه کومه گواهی کې ته نو تا چې څه اورېدلی دي، څه دي لیدلی دي، هغه الفاظ وایي چې تا څه اورېدلی دي، هغه څه وایي چې تا په سترګو باندې لیدلی دي. بعضې خلک چې داسې شړې شامباړي ولي دی، دغه کې معاشره کې ډېر خلک داسې شته دی، زما په هغه ځمکه باندې دعوه ده، ګواهان راوله، لاړ شه قاضي صاحب ګواهان راوله. گواهان گواهی گواهان چې گواهی کوي د سترګو د لیدلو او د غوږونو د اورېدلو گواهی وکړي، او زه ما لیدلې ده چې د ازمکه د پلانی نه په پلانی وخت باندې اغیستې و، زه په غوږ کې حاضر وم، داسې گواهی وکړي. ما د خلکو نه دغسې اورېدلې چې دا خبره دغسې ده، بس اړې ششړې شامباړي نه. واقعیم شهادت لله، د الله د پاره چې گواهی کوي په صحیح طریقه باندې گواهی وکړه، دروغ وب کې نه وي، زیاتې کمې وب کې رضان نه کې. واقعیم شهادت لله، او پوره کوي ودروي گواهی یعنی پوره ادا کوي گواهی خاص ته الله تعالی لپاره. ذالکم یعظ به، ذالکم دا مخکې احکامات چې الله تعالی بیان کړل، نصیحت در کېدل شي تاسو ته به په دغه احکام باندې، نصیحت در کېدل شي په دغه باندې. من کان یؤمن بالله، هغه چاته چې هغه ایمان لري په الله تعالی باندې، والیوم الاخر په ورځو سنۍ باندې، و من یتق الله یو پیدا الله تعالی ذکر کوي د تقوا او پرهیزګاری، و من یتق الله چا چې یره وکړه د الله تعالی نه، یجعل له مخرجا، نو جوړ وکي الله تعالی در لپاره لار د نجات، یجعل له ور وکي الله تعالی دته مخرجا لار د نجات. تفسیر جلالین لیکری دی مخرج دی دی کیسه معنی ده، من کورب الدنيا والاخره، الله تعالی به دا دنیا او د اخرت د غمونو نخلاص کی. په چا کې تقوا پرهیزګاری نو الله د دنیا د غمونو نم بچ کی، او الله تعالی د اخرت د غمونو نم بچ کی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د دنیا او د اخرت د غمونو نه بچ کی. ويرزق من حيث لا يحتسب، دی آیات کې الله تعالی دویمه پیدا ذکر کړې ده تقوا د پرهیزګاری. په چا کې چې تقوا او پرهیزګاری راغله، الله به ورته رزق د دې طرف نه ورکوي چې د ګمان بم نه وي. مفسرینو لیکلي دي وایي دا آیات کار دلیل دی په دې باندې چې مؤمنان مسلمانان د اصل روزي سبب کا غرزي څه شي، تجارت، کسب او مزدوري، خو د روزي اصل شی چې دی هغه تقوا او پرهیزګاری ده. دا روزی د پاره سبب تجارت نه دی، د روزی د پاره سبب هغه دکانداری نه ده، هغه ذمہ‌دار نه ده، بلکې د روزی اصل سبب هغه تقوا پرهیزګاری ده. الله تعالی په مونږ او تاسو کې د تقوا پرهیزګاری پیدا کړي. ويرزق، الله تعالی به روزی ورکړي هغه ته من حيث لا يحتسب، دا داسې ځای نه چې د ګمان بم پینی، د ګمان بم پینی. الله تعالی دې سپوله ګوره دغه ورکړي روزی ورکړي، نو چې بیا مؤمن دی، مسلمان دی، تقوادار دی، پرهیزګار دی، د الله نه یریږي، الله تعالی به هغې له خامخا روزی ورکوي. و من یتوکل علی الله، او چا چې ځان وسپاره په الله تعالی باندې، نو په هو حسبه، د الله تعالی له پوره دی. چا چې په الله باندې ځان وسپاره الله له پوره دی. ان الله بالغ امره، یقینا الله تعالی پوره کوونکی د خپل کار. ان الله بالغ امره، الله تعالی پوره کوونکی د خپل کار. دې کې یو سوال او دا غي جواب دی. سوال دا چې ډیر کرتا پرهیزګاران خلق دی، متقیان دی، پاغي باندې مصیبتونه راځي، پاغي باندې مرزونه راځي، نو پرهیزګار کس ته خو بیا په کارو چې په هغې باندې عذاب نه راتللی، په هغې باندې مصیبت نه راتللی. دې آیات کې د الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي. دا خو پیسرې د الله دی، په چا باندې مرض راځي، په چا باندې صحت راځي، په چا باندې غریبي راځي، په چا باندې مالداری راځي. دا خو د الله تعالی کار دی، دا خو د الله پیسرې دي. الله خپله فیصله اخري انتها ته رسوي. بس ان الله یقینا الله تعالی بالغ امره، پورا کون کې د رسون کې د خپل کار، یعنی خپل فیصله کون کې. قد جعل الله لكل شيء قدرا، یقینا مقرر کړی دی الله تعالی د هر چیز لپاره یو خاص اندازه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، د دې مطلب دا دی، یعنی په دغه کې په تقدیر کې چې د طلاق د لپاره، د عدت د لپاره، د انسان د عمر د لپاره، د مصیبت د لپاره، د مرض د لپاره، د صحت د لپاره، د هر شی لپاره الله تعالی یو خاص اندازه ذکر کړی دی. د طلاق لپاره هم خاص اندازه دغه طریقه ده، د عدت لپاره هم یو خاص اندازه ده، د انسان د مرض لپاره هم یو خاص اندازه الله تعالی مقرر کړی چې دا انسان به یو هفته بیماری، دا به یو میاشت بیماری، دا به لس کاله بیماری، د هر شی لپاره الله تعالی یو خاص اندازه مقرر کړی ده. دا انسان به روغی څومره وخت به روغی، الله تعالی د هر شی لپاره یو خاص اندازه مقرر کړی ده. والله یئسن من المحیض، والله یو هغه زنانه یئسن من المحیض چې هغه ناامیده شوی د بیمارۍ نه. په دې آیات کې الله تعالی د دریو زنانو د عدت ذکر کړي، او په آخر کې د تقوا یو پیدا الله تعالی ذکر کړي. په توجه باندې چې کینه په دې آیاتونو باندې پوه شي، مدنی صورت د احکامات دی، او بیا د زنانو خو سملانجې ګرانی، نو مسائل هم ګران دي د زنانو. ټول کارونه د زنانو چې داسې ګډوډ غوندې کړي ګران دي، نو دا مسائل هم ګران دي. بس چې د فقه کتاب چې راواړی او د زنانو مسلې شروع شي، نو په دې سر بری دړ شي چې دا اوس کله ختمیږي. په قرآن کې چې د زنانو مسائل دي، نو هغه د ټولو نه مشکلات دي. په حدیث کې چې راړی هغه مشکلات دي. زنانه چې دا ټوله مشکل دی. بس د الله پیغمبر ویلو چې دا چپه پوښتنه نه پیدا شوی، د چپ شی دی نو سپېڅه کېده. نو بس د الله پیغمبر ویل گزاره سره کوي او زندگی سره خپله تیروي، نو مسائل ګران دي. تاسو ما ویل، نو دې آیات کې الله تعالی د دریو زنانو د عدت ذکر کړي. یو هغه زنانه ده چې هغه عائشه ده، ولاتی او ولائی یئسن من المحیض، هغه زنانه چې هغه نا امیده شوی ده من المحیض، د حیض نه، یعنی ماهواری بیماری په هغې باندې نه راځي. من نسائکم، ستاسو له زنانو نه، ان ارتبتم کشک کوئ تاسو د هغې په عدت کې، ان ارتبتم فی عدتهن، نو په عدتهن ثلاثة اشهر، د هغې عدت درې میاشتې دی. دا اولنۍ مسله شوله. یو زنانه ده، هغې له خاوند طلاق ورکړله، خو عائشه زنانه ده، عائشه یعنی دومره عمر ته رسېدلې ده چې مریستیا یې نه راځي، ماهواري یې نه راځي. اوس د هغې عدت به هغه څومره تېره، بس درې میاشتې چې تېرې شولې، بس د هغې زنانه عدت تېر شو. اوس د عائشه زنانه مفسرینو او دغسې محدثینو فقهاو بیا مختلف اقوال لی پرې کې، عائشه زنانه چې څومره عمر ته ورسېږي هغه عائشه ده. نو بعضې فقهاو لیکلي دي چې شپېته کالو ته ورسېږي، بعضې فقهاو لیکلي دي چې نه اویاو کالو ته ورسېږي، او بعضې علماو لیکلي دي چې نه پنځه پنځوسو کالو ته ورسېږي. بس دا عائشه ده زنانه. تاسو به تطبیق وکړئ د دې اقوالو او مبتبی قولو کې ځان نه راوباسئ. د ځان نه داره چې دا د ټولو زنانو یو شان د کې حکم نه دی. بعضې زنانه به داسې چې د هغې شپېته کاله عمر به وي، خو د هغې په صحت به باندې به برابر وي، نو هغه به داسې ښکاري لکه دیرشو کالو زنانه ده، نو د هغې به مرستیا راځي. بعضې زنانه به داسې چې هغه د پنځوسو کالو به وي، خو هغه د هغه اویاو کالو د هغې نه بوډۍ ښکاري. نو دا به تاسو د یو دې کې به یو فیصله نه کوئ چې دومره عمر یې دی دا عائشه ده. بس چې عام طور باندې زنانه دا د هر یو وطن سره، د عادت سره، د صحت په لحاظ سره د هرې زنانه ځان له حکم دی. بس چې د کومې زنانه بیماری بنده شوله، ماهواري بیماری پې نه راتله، بس دې ته عائشه وایي. که د هغې ته پنځوس کاله عمر و، که د هغې اتیا کاله عمر و، که د هغې اویا کاله عمر و، نو چې هغې له خاوند طلاق ورکړله، نو د هغې عدت دا دی چې درې میاشتې به تېرې کړي، بس د دې عدت تېر شو. دا شرعي مسله شوله. تاسو چې یوه مسله زده کړئ، نو د سلو رکاتو د نفلو نه زیات ثواب در لري. صحیح ده، دا یوه مسلې ته داسې مه ګورئ چې دا یوه مسله ده، دا د قرآن مسله ده، دا مونږ بیان کړله. دویمه زنانه، واللائی لم یحزن، واللائی هغه زنانه لم یحزن چې هغه لا تر اوسه پورې حایضې شوې نه دي. واللائی لم یحزن څه معنی ده؟ واللائی او دویم هغه زنانه لم یحزن چې د هغې حیض لا شروع شوی نه دی، د هغې بیماري لا شروع شوې نه ده. نو ردی هما دری میاشتې ردی عدت دی. صغیره ده، نابالغه ده. نابالغه چې واده شوله او بلوغ ته زنانه رسیدلې ده، جنۍ ده، خاون لیونه شو جنۍ لا بالغ تر رسیده بلوغ تر رسیده لنده طلاق ول ورکله طلاق ورکل وس دغه جنۍ با د دې عدت بسی بلوغ تلانه در رسیدلی نو داغي عدت هم سره درې میاشتې لري داغي عدت بس درې میاشتې تیرې شولې نو بس داغي عدت تیرې ختم شو درې مزنانه او اولاد الاحمال او هغه حمل وال زنانه اجلهن نیټه عدت داغي ایزان حملهن چې وزيږي هغه خپل حمل لره یو زنانه د اغيله خاون طلاق ورکله او یې خاون وپات شو دې کې دوانه یو شاندې دې کې فرق نشته لري خاون وپات شو زنانه حامله ده یا زنانه له طلاق ورکه خاون او هغه زنانه چې حامله ده بس کله بچی پیدا شو که په دوه مورد باندې پیدا شو که په شلمه پیدا شو او که دوه میاشتې بعد پیدا شو او کاته میاشتې بعد پیدا شو چې حامله ده بس دغه په وضع د حمل باندې چې بچی پیدا شو نو بس دغه عدت ختم شو بس خبر خلاص شو په عدت کې دننه د هیڅ سره نکاح په دغه کې د حمل په دوران کې د هیڅ سره نکاح نشي کولای دا بچی د ماشوم کې د خور دغه خاون نه پیدا دی نو چې کله بس دغه بچی پیدا شو بس زنانه د زیدی عدت ته بس ختم شو کاغه عدت د وفات دے وکا عدت دا طلاق دے پا دی کدوانا یو شے دے وما یتق اللہ و چاچی یرا اکڑا دا اللہ تعالی نا یجعل لہو من امره یسرا نو ورب کی اللہ تعالی دتا من امره دا کار دا دنا یسرا اسانتیا تفسیر جلالین لکلی دی یسرا فی الدنیا والآخرہ دا دوی ما پیدا زی دا برا پیدا زی کرکی درے ما پیدا زی کرکی گی دا تقوی دا پریزگاری دا تقوی دا پریزگاری درے ما پیدا دا شولا چاکی تقوی پریزگاری اللہ تعالی بے کارون آسان کی اللہ بے ٹول کارون آسان کی اللہ تعالی دی زمونگا اساس رو ٹول کارون آسان کی ذالک امر اللہ دا مخ کی چی ذکر شولا امر اللہ دا امر حکم دا اللہ تعالی دے انزلہو علیکم نازل کرد دے تاسو تا مسلمانان دا پر قرآن کی دا حکم را لے کرد بلا پیدا دا دو پیدی دا تقوی نور ذکر کی گی ومن یتق اللہ و چاچی یرا اکلل دا اللہ تعالی نا یکفر عنہ سیئاتہ لربکی اللہ تعالی بدائی دا تقوا پرہیزگاری دان کے پیدا کا اللہ بری گناہوں نے ختم کی اللہ بری غموں نے ختم کی و یعظم له اجر او لوی بکی اللہ تعالی زیاد بکی اللہ تعالی دل اجر او ثواب اللہ تعالی ول اجر او ثواب چری زیاد کی اللہ تعالی ودلا ثواب او اجر چری زیاد کی اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتزیقوا علیهن وان کننا اولات حمل فانفقوا علیهن اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی پا دی آیات کی شپک جملی دی او شپک احکامات اللہ تعالیٰ پر آیات کے بیان کری دی یو اولنی مسئلہ وجوب د سکنا زنانا پا طلاق رجعی باندی که پا طلاق باین باندی دا خلی کی نا دا زنانا و دا پارا زید اسیدو دا بولا ورکی خامخا چی طلاق دیو تور کری دی وجوب د سکنا دی اس کی نوہن نا اسوی دا زنانا و لرا من حیث سکن تم کمزی کی جتا سوسی گئی کم ځای کې چې ته اوسېږي نو په هغه ځای کې به د طلاق کړلی شوې زنانه د ځان سره اوسې من حیثو سکنتم کم ځای کې چې تاسو اوسېږی بعضې مفسرین معنا کړې ده وایي دا مین د تبعیض دپاره دی او دویم قول داره چې دا مینې زایده دی نو بیا معنا دا شوله اسکنوهن اوسوئ تاسو دغه زنانه او لره حیثو سکنتم کم ځای کې چې تاسو اوسېږی هغه ځای کې دا موسوئ د ځان سره میوجدکم پا می وجدی کم پا مقدار دا طاقت ستاسو بندی مپسرینو لکلی دی دین مراد قدرت مالی دا خاون مراد دی یعنی که کم کور ستا دی که آغا لس چه تا بنگل دا که آغا یو کورتا دا که آغا شر کور دی که آغا پوخ کور دی که آغا دا اجرت و دا کرائی کور دی او که آغا ستا خپل دی خو پا کم کور که یتا وسیگی پا اق کور که ودا زنانه وسی می وجدی کم یعنی ستا طاقت دا بده که اعتبار دی او دا قدرت نمراد قدرتی مالی تی مراد دے ولا تزار روحن دویم حکم اللہ تعالی ذکر کئی ولا تزار روحن ضرر بنور کئی دا زنانا و تالی تزیقو علیہن چی تنگستیارا و علی پدیو بندی یو ضرر دادے چی طلاق دیل ورق دل ویزو رکی گا خپل پلار کزا پا غورت بانی شڑی دا کورن دسی بم نکے یا دا چی پا کور کری دا زنانا و سیگی نا غیل نپقا نور کیتا طلاق دیل ورق کری دی وستی ر زان لوس چې سکه نو نارکینه په غوږ کې وسته مې بدی شي تاره مې طلاق در کړی الله وې دسی باندې کې د دې عدت ته تیرې دو پر دې نه په کور کې له خرچه ورک او دغه سیم په سرینو لیکري دي دریم قسم د ضرر دادې ولا تزار روحنا ضرر بنور کوي دي زنانه او تل تزيق عليهن چې تنگ سیارا ولې په دې باندې بعد خلک چې معمولی خزه سره ورانه شي بس وې طلاق مې در کړل بیا چې لک ساتو ته بیا رجوع کی په جاهلیت کې ودا سیوا رجوع به کوله طلاق به ورکول بیا به رجوع کوله بیا به طلاق ورکوله د زنانه ته د نقصان د ورکول د پاره تکلیف د ورکول د پاره ودا کار کو الله تعالی وی زنانو ته ریس کار مکوئ دا خود الله وینځري الله بر سره بیا حساب کوي دي سره ظلم جاته مکوئ تاسو و ان کننا اولات حمل او کچرتوی دریم حکم الله تعالی ذکر کوي و ان کننا اولات حمل کیدا زنانا حمل والا فانفقوا علیهن نو خرچه کوي پاغه باندې حتا یزان حملهن تر دې پوری چې وځي گی غ خپل حمل لره زنانا لې طلاق ورکا او داغي حمل دی وسه الله یوسف خدومره خرچه وک کنه چې دا حمل عبس نشي دا ضایع نشي تر دې پوری چې هغه وځي گی فان ارضعنا لكم کچرت پي ورکی د زنانا ستاسو بچیتا چرته د سترجمونه کوي فاین ارضعنا لكم کچرته د غزنانه پي درکې تاسو له خواندان له پي نور کوي لكم یعنی له اولادکم له ولدکم تاسو بچیته مراد ده چرته د ترجمونه کوي د الله بندیانو فاین ارضعنکم کچری پي ور کول د غزنانه تاسو بچیله فاتوهن اجرهن ور کوي هغه ته مزدوری دغه د دې مسله دا شو سلورم مسله ده سلورم مسله دار چې زنانه له دې طلاق ور کړې ده او دغه حمل دې ستانه ستاغه بچی پیدا شو ساغه خود طلاق کړی دا خو بزید فلارک پر بزیا زند بل واده کې هر څه سچ کې خوستا خو به کار نشته رې که ستاغه د نکاح آزاد شوله اوس تر دې بچی سره سچل کې هغه زنانه ته دا وایي چې هغه مخکینه یارانی یا دوستانی ختم شوی دی اوس خوستا خزه نه یم که ته دا وایې چې دا بچی زل لو ساتم بچی خود دغه کیږي کنه خاوني دا خود خزه نه کنه نو زه یو کا چې مال 5000 روپۍ راکاو د میاشې دا ول ساتم نو الله تعالی وی کستا سری بچی لري پي ور کول او هغه کداغه مسره مقرر پلاټي کوم سره کی خو دره چې میاشتي بل زدم روپي در کوم اکه روپي ور کوي او بچي بل ساتي واتمرو بینکما او جرګه کوي په خپل میان کې په بارده بچی کې به معروف ان بخي طریقه ونه دي کی اشاره د پنځم حکم الله تعالی ذکر کوي اسه نه چې د خلیو د خاون په خپل میان کې ورانه د زور چې ټول بچی نه وباسي اند کې ماشوم پیدا شوه دی دا وته کړو کور نه وزه زه در کېګ بیا وته زه پاتې شې او د درې ورځې ماشوم نه دغه ورک پي ول ورک نو اسې نه چې د خدای او د خاون د اختلاف د وجه نه د ماشوم خراب نشي الله تعالی وي د پمینس کی په خپل منس کی د ماشوم په باره کې لیول سره مشوره کوي د الله درضا په خاطر باندې خو بیا هم ستاسو نه پیدا شوه دی ماشوم دی اگر کوسته طلاق ته نوبت رسیدل دی خو د سیمه کوي چې خپل ماشوم چرته ځای کې د خپل اختلاف د وجه نه زور بچره ماشوم نه نور کوي د خپل اختلافات ورو وجنه و اتمرو بینکم بمعروفین و ان تعاسرتم فسترجع له اخرى و ان تعاسرتم او کتا سو سختی کوي په یو بل باندې په مزدوری د پي ور کولو کې و ان تعاسرتم خاون چره د خدي دوی چې طلاق کړی می خو بس دا د بچی له دغه ور کوه په یو لور کوه سینه ول ور کوه هغه نه ور کوم وس په خپل منځ کې اختلاف راغی خدای او ته چې بچی دی واخله بس ستاسو بچی باندې کوم د ستاده د پردی بچی ځان نه شم لیولې نو الله تعالی وي د دې اختلاف د وجه خپل بچی چرته تبانه کوي پس تر دې له اخرى نو پای باور کې اغه ته ابل زنانه دې خاون له پکار دی چې ول د خپل بچی لپاره د بل زنانه غمو کې اغه ته د پي مور وي د پي مور دی ول وګوري یو خدای چې داته پیدا شوی دی نو هغه پیدا شوی مور هغه خلاړه له خو دی وشړله خاون پلار یې وشړله نو چې پلار یې وشړله اوس د پلار له پکار دي چې دې لپاره بله مور پیدا کړي نو اکثر خلک چې یو خور دا مور پیدا کوي انسانانو کې او که دغه مور پیدا نشي اکثر له بیزه ول مور پیدا کړي او یو بیزه بوله واخلم دغه نه بوله شو دور کوم پی بوله ور کوم خو الله وایي مور له پیدا کنه چې دا ماشوم چې دا چرته خراب نشي پس تر دې له اخرى لیون یزمنګ مرګره واغه وی شي په مور مې راته یو ځل ویل چې جهاد له مزه وای ما ته ویل چې زما دا خو جهاد فرض دی وای ما ته ویل چې زر تر خپل سینې پې نه وخم وای ما ته ویل چې پې نه بده راکول بیزا و درې لغیستې و اوس په تاله ما یو بیزا غیستې و خبره وخلاص شوی و پس تر دې له اخرى نو بل زنانه د غیر فارو ګور چې غیته پې ورکی چرته ما شوم خراب نشي لينفق ذو ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله دی آیت کې الله تعالی سلور جملې ذکر کړې دي او د دې سره متعلقه احکامات الله تعالی ذکر کړې دي حاصل له آیات د تویم بیا ترجمه کوم الله تعالی چې تاسو پر زنانه باندې خرچې کوي دا عام حکم دی د انفاق خاون چې په زنانه باندې خرچه کوي نو څومره خرچه وکړي دا هر ورځ بوله غوخ راوړي که په دویم ورځ باندې په دریم ورځ جامع وسنګ راوړي الله وي دغه ناپ کول ډیر مکوي خو ځکه وکړي چې څوک مالدار دی نو خو په اخلاص باندې خرچه کوي چې څوک درمیانه دی هغه درمیانه کار وکړي او څوک چې غریب دی هغه خپل غریبۍ سره چې صادر سره خپل غزوي بس خبره دغه شوله وس کیږي په دوی مدرې مروز له غوخه راوړه په دوی میاشو له جوړه جامې جوړه خیر دی پیزارو دراوړه خر ډیر مالدار نه گزاره حالي بس یو جوړول په جمی کې راوړه بل ول په وړ کې راوړه پیزارو لم دغه سکه په میاش کې ول یو ځل غوخه راوړه دغه مې وس ډیر تنگول بنه کې دغه وس یم نه کیږي توې دغه پټې سبزی می کړې ده خوره وي خوره کنه خوره زر باندې سو کوم بس دغه خبره ده نو پاک خبر ی اللہ کړی دی چې تعین مکه وای چې دا 2000 روپے وستار در کوم د میاشتې 3000 او یو ځل بغو خراولم بل ځل ودار اوړم نه نه دغه حسابونه مکه وای خو خپل وسته وګورئ لن حاصل مطلب داره خرچه کول پدې کې اعتبار خزر نشته لري پدې کې اعتبار د خاون وسله اعتبار دی بس چې خاون ډیر وس کیږي رضان نه شوم نه جوړي او چې وسه ډیر نه کیږي نو خزر ځان نه لیونی نه جوړي چې ځان نه لیونی کړی دی وسه خاون په سر راغستې دی یو ورس کور نه تیرې خو بس وې زا وې د غره لاړه زه به تا باندې سکو مخجزما خېټه ډکې نو الله تعالی وې دسمه کوي بس الله تعالی ډیر عجیب ذات دی الله تعالی ډیر عجیب احکامات را لګلی لیون پی خرچه دی که زو ساعتین خواند پراختیا خواند مالداری من ساعتی هی پا مقدار دا پراختی خپلی باننی یعنی پراخ مالو لاللہ ور کرده خب پراخ دی مصرف کی و من قدرا علیه رزقو هون او آغا سوک چی تنگوی پا آغا باند روزی داغا فلیون فق مما آتاه الله نو خرچ دیو کی داغا مال نچا اللہ تعالی دا تور کرده لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نرا ولی اللہ تعالیٰ پہیسی و نفس باننی اللہ ما آتا ہا مگر برابر دا غا طاقت چی اللہ تعالیٰ ورکڑی دا غا نفس تا اللہ چیر دا سمر طاقت در کڑی دے اللہ دا نداغی تا پوس کئی کئی سڑی چیر خکرور پتی دے او خدا چیر خیرمار گردی نا اللہ برا ندی حساب کئی او دا سی اللہ دا مال ندی در کڑی او تا چیر پا قرضو بانی ورش زان بانی پا لکون پا کرودون روپای راڑا و دا خدی روا جنا نم دا غا مکاو کنن ولی زانا سی تبا کی الا ما اتاه الله ستانه داغه ته پوس کی جتار سمره وس در کړی او هغه وس خو الله ته معلوم دی کن سيجعل الله بعد عسر يسرا زرد چ پیدا وکي الله تعالی ورستر تنگستانا يسرن اسانتیه به الله تعالی راولي الله تعالی به اسانتیه راولي نو دا دعا کوي دا تسلی ده د الله تعالی د طرف نه دا انسان ته تسلی ورکي وس غریبی الله وری مالدار کی خیر ده ته خرچه کوا په خپل بچو باندې کوا په خپل زنانه باندې خرچه کوا په خپل ځان باندې کوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ټول نه بهترین غمال لې په خپل اهل او عیال باندې خرچ شي به بهترین غمال لې چې د الله په لار کې خپل مرګري باندې ولګي نو بس دغه سیدا ډېر بهترین مال دې الله تعالی ول پر اختیار او خیر دې نو دا د الله د طرف نه تسلی شول وکای من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا الله تعالی مخ کې احکام خپل بیان کړل چا چر دی احکام و خلاف کړی دی نو الله تعالی د دنیا او د آخرت یې راغی ته ذکر کوي په دې دو آیاتونو کې په 15 طریقو باندې الله تعالی تقریر ذکر کوي وکای من قريه او ډیر کلواله عتت عن امر ربها عتت سمانه ده نو وکای من قريه یعنی اهل قريه ته مراد ده ډیر د کلواله عتت عن امر ربها تفسیر به ځوی معنی کړی دا اعرضت عن امر ربها اعراض کړی او مخې اړولې د خپل رب د حکم نه د خپل د رب د حکم نه اعراض کړو دغه ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کړی د عتت عن امر ربها یعنی خالف امره وسلک غیر ما شرعه الله چې ته کوم شریعت را لېګل او پاغي باندې نو ترې د شریعت نه د خلاف په بل لار باندې تلو خالف امره وسلک غیر ما شرعه د الله د شریعت نه علاوه په بل لار باندې تلو او رسوله او خلاف کړو د الله تعالی د پیغمبرانو په حسابنا حسابا شدیدا نو حساب کوم داغي سره حساب سخه وعذبناها عذاب النكره او عذاب ورک مونږ غي ته عذاب نكره ډیر دیت بده ډیر ناشنا عذاب الله تعالی غي ته ورکړی دي سخه حساب څه ته ویل کی مفسرین وای وای حساب شدیده غي ته وای چې هیڅ یو جرم ته معاف نکي او الله تعالی راونی سي بیخی تبا کی بس دی ته ویل کی سخه حساب دیو جن حدیث کې راغلی دی اللهم حاسبنا حسابا یسیرا دا دعا کوي الله تعالی مونږ سره آسان حساب وکړه الله مونږ سره آسان حساب وکړه عذاب النکرا مفسرین لیکلی دی په دې کې اشاره ده عذاب د نوح د قوم د نوح علی السلام ته عذاب د عادیانو ته عذاب د سمودیانو ته اصحاب مدین ته د غینې سبیا پرې خوذلی نه بلکې الله تعالی بالکل تبا کړی و فزاقت وبال امرها نو وسکل هغه قومونو وسکل هغه قریه والو وبال امرها سزا د کار خپل د خپل کار سزا سوینه شرک او کوپر او نافرمانی د الله تعالی وکانه عاقبته امرها خسره او شو انجام د کار دغه خسرن تاوانه د غوی د کار انجام څه شو تاوان شو د غوی کار سو مرته خبر او کړل کنه یعنی نافرمانی د الله تعالی و نو د خپل کار انجام وساکه یعنی الله تعالی او ته عذاب ورک دا خو مخکې د دنیا عذاب ذکر شو اوس د اخرت عذاب اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دی الله تعالی دغه پر عذاب سخت په اخرت کې عذابا شديدا په الاخره دغه سره ولګوي بس خبر واخلاص شي فتقوا الله يا اولي الالباب نجر کوي دی الله تعالی نه اے خوندانو د عقلونو اے د عقلونو والا او تاسو د الله تعالی نه يره وکي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھ دی دی ذکر تقوا نہ مراد شعر لا تکونوا مثلکم لا تکونوا مثلهم فیصيبکم مثل ما اصابهم دغه مخکینو قومونو په شان کې نشي کنه تاسو به الله د سی وټه کوي لکه هغه وټه کول دغه معنی ده لا تکونوا مثلهم دغه په شان کې مکیږي فیصيبکم ما اصابهم تاسو ته هم هغه عذابونه ورسیږي چې څنګه عذابونه هغه تر رسیدلی یا اولی الالباب اس ای خواندانو د عقلونو الذين امنوا کسان چې ایمان راوړی دي قد انزل الله اليكم ذكرا يقينا نازل کړی دی الله تعالی تاسو ته ذکر نیاداش دی ذکرا ابن کثیر القران د دین مراد چې قران کریم تی مراد دی قران ته ذکر ولی وای قران ته ذکر زکوي چې دارته الله در یادای قران ته ذکر زکوي چې دارته د الله تعالی احکام در یادای قران ته ذکر زکوي چې دارته قبر قیامت در یادای دارته د الله تعالی پیغمبران در یادای قران ته ذکر زکوي چې دارته مخکینو خلقو واقعیت در یادای ذکر دی دا درته یاداش دی دا ته ارسه در یادای رسولا یتلو علیکم آیات الله دا رسولا مفسرین لیکری دی ارسل رسولا لیکری دی الله تعالی پیغمبر یتلو علیکم چه بیانې پتا سو باندې آیات الله آیاتونه دا الله تعالی مبینات انخار کون کی دا احکار احکامات مبینات انخار کون کی دا حکمونه دا الله تعالی مفسرین لیکری دی تفسیر خازن و مبینات درې سمانه دا مبینات دا یو خبر ذکر کړي یو د بینات او یو د مبینات په قران کې دا دوه الفاظ استعمالیږي وی کوم دی کې چې بینات استعمال شوه دی نو دا اکثر په عقیدو کې استعمالیږي او مبینات چې کوم دی کې استعمال شوه دی نو الته کې ته مراد احکامات دي نو دې کې وګوره تفسیر خازن بیا دا معنی کړی دا مبینات الحلال والحرام والامر والنهي دا دې کې کوم مبینات نو مراد سری حلال او حرام امر او نهي ته مراد دي ليخرج الذين امنوا لیخرج کی ضمیر یا اللہ تعالیٰ تراجی دے او یا نبی علیہ السلام تراجی دے او یا قرآن تراجی دے در پار چوباسی اللہ تعالیٰ آغا کسان چی ایمان راوڑے دے یا او باسی دا نبی علیہ السلام یا او باسی دا قرآن کریم آغا کسان چی ایمان راوڑے دے وعمل صالحات عملو نے کردی نیک پدر قرآن پیغمبر بننے دسن راو باسی من الظلماتی دا تیارون الان نوری رناتا ومن یؤمن باللہ او چاچی ایمان راوڑ پا اللہ تعالیٰ بننے ویعمل صالحا او عمل او کنیک پدر قرآن پیغمبر بننے یدخله جنات داخل بک اللہ تعالی اغلر جنتون تا تجری من تحت الانہار چی بایی گلان دیل آغین والی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بای پاگی که ہمیشہ قد احسن اللہ له رزقا یقینا خیست کرد اللہ تعالی دا غد پارا رزقا نروزی پا جنت کی چی چازان کی تقوی پا رزگاری پیدا کلل او دا اللہ تعالی احکامات اومنل نو پا جنت کی اللہ تعالی دا غد پارا دیر بہترین روزی تیار کرد قد احسن اللہ له رزقا دا دی دو اقوال دیرم پسرینو یو قوال داریم پسرینو چی مراد دی رزق نا پا دنیا کی رزق مراد دی ویرزقو من حیث لا احتسیب دا دی صورت پا درم آیات کے مخی تیر شولا ویرزقو من حیث لا احتسیب او تفسیر جلالین وی نا وی رزق چی ری خر رزق آغا کمر آغا پا جانت کی ری وی وہو رزق الجنت تفسیر جلالین دا غلی کردی مراد دی نا دا رزق دا جانت تی مراد دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته جنت روزی راکی چې جنت تلار شو بیا مزید خو چې اوزل ور شو نو بیا خو تاسو منو خو چې ور شو ته الله تعالی دې مونږ او تاسو ته بوزینو په حدیث کې راغلی دی قران به سفارش کړي روزه به سفارش کړي الله تعالی دې دا قران او دا روزه زمونږ داری زمونږ د پاره شفاعت کوونکې وګرځي الله الذي الله تعالی هغه ذات دې په دې آیات کې پنځه جملې ذکر شوی دي ټول دلالت کوي په توحید الله تعالی باندې رد شرک پہ تصرف اور رد شرک پہ علم پر آیت کی ذکر شپ پہ آیت کی ذکر شوی دی اللہ الذی اللہ تعالی غزات دے خلق سبع سماوات چ پیدا کړی دی و اسمانونا و من الارض مثلهن او دزمکین هم د اسمانونو په شان دی پیدا کړی دی دزمکین هم د اسمانونو په شان دی دا مثلیت پس کی مراد دی اتفاقی خبره دا ده چې مماثلت په عادت کی مراد دی په صحیح احادیث کی هم د غراغلی دی چې زمکی ودی اسمانونو هم ودی دا په قران کې بار بار ذکر شوی دی خزمکی و من الارض مثلهن دا اسمانونو په مقدار باندې په تعداد کې الله تعالی زمکه پیدا کړی دی په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی چا چې رچانا یو لویش زمکه په مقدار باندې په زور باندې واغستله په جبر باندې واغستله ستا حق نه دی دا برید یو کې پټې دی یو کې ځانله نو ځکه یو لویش ته په سیدا دغه ورخ واکدا برید دی ورخ واکدا په حدیث کې خو دار غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله من غیر منار الارض چوت سوک چې د زمکه د بریدون اخواکې او د خواکې کنه الله تعالی په دې انسان باندې لعنت کړی دی الله په لعنت کړی دی بیا دی حدیث کی زما مقصد پدی حدیث کی ردل تکی د دې آیات تفسیر دی حدیث کا درته ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې په دنیا کې د چانا پنا حق باندې پنا جایز باندې یو لویش زما کا واغستر یو لویش په حدیث کې ذکر شوی دی نو الله تعالی به د قیامت تورات باندې دته د دغه زمکه تر د ومه زمکه پوري تر د وو زمکه پوري د دې غاړی ته امیل واچولې شي د غزمکه نه یو لوی زمکه خو دی واغستره خدا لاندې تر د وو زمکه پوري دا به امیل پرې شي اوستا غاړی ته واچولې شي نو مونږ خو د الله بندیان یو بورې چې خلک نشولل یو بورې نو چې دا د ومه زمکه پوري خته شي اوس الله تعالی علم دی چې دا یو زمکه د څومره چې جوړواله لري بیا بل زمکه بیا بل زمکه بیا بل زمکه نو ردی حدیث ته بخاری نه صحیح معلوم شول چې الله تعالی زمکه پیدا کړی دی سوز مکی دی وز مکی دی نو چې ردی نه څوک انکار کړي نو دا خبره صحیح نه ده بعض علما لیکلي دي وې ردی نه مراد و اقلیمونه تی مراد دی و اقلیمونه الله تعالی پیدا کړی دی دا پالتو خبره دی دا به دلیل خبره دی که چرته تاسو په تفسیر کې ولیدله چې بل څه شی چا ذکر کړی نو دا به صحیح نه مینه مثلهن ته دین مراد مثلیت دی په تعداد کې او دا غیر پر دلیل د صحیح حدیث بخاری د دلیل دی دیر پر الله الذي الله تعالی غذات دی خلق سبع سماوات انچ پیدا کړی دی واسمانونه او من الارض مثلهن او د زمکه نیم داغي پشان د کې و پیدا کړی دی و زمکه دی و زمکه مو دی یتنزل الامر رالیگی یتنزل الامر را کوزیږي حکم د الله تعالی راضی حکم د الله تعالی بینهن پمیند دی کی یتنزل الامر بینهن د امر نه مراد سره وحده او بینهن دار زمیر راجه د ټولو اسمانونو ته ټولو زمکو ته نو اشاره شول دی ته مطلب د آیات دا شو چې کدا زمکه دی او کدا اسمانونه دي نو په ټولو اسمانونو کې او په ټولو زمکو کې اختیارات د الله تعالی دي یتنزل الامر بینهن الله تعالی را لیږي هغه خپل حکم بینهن په مندري اسمانونو د زمکه کې په زمکه او په اسمان کې چې څومره تدبیرات چلیږي نو دا د الله تعالی امر پکې چلیږي بینهن لتعلمو دې لپاره چې پوه شئ تاسو دا لتعلمو کې دا متعلق د چا سره دی نو یو قول لم پسریندار چې لتعلمو دا متعلق دی د خلق سره نو په دغه سره ترجمه وکایخه الله الذي الله تعالی هغه ذات دی خلقات چې پیدا کړی دی واسمان نو زمکه لتعلمو الله دا واسمان نو زمکه ولی پیدا کړی دی لتعلمو دغه پاره چې پوه شئ تاسو ان الله على كل شيء قدير چې الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي او پوه شئ په دې خبره باندې و ان الله قد احاط بكل شيء علما چې یقینا الله تعالی را ګر کړی دی هر شی په خپل علم کې الله وای دا زمکه واسمانونه مزکه پیدا کړل د دې لپاره چې تاسو په دې مسله باندې پوه شئ چې الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لري او په دې باندې پوه شئ چې الله تعالی دا هر شی پر خپل علم کې راګیر کړی دی الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوه کی او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له خپل کتاب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی.